จะรู้ทันทีว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเจริญขึ้นนะฟังผ่านมา6เดือนผ่านมาปีหนึ่งผ่านมา2ปีหรือกว่านั้นเฮ้ฟังแล้วจิตใจเราดีขึ้นนะเห็นความเจริญตรงนี้เป็นความเข้าใจในแง่มุมต่างๆบ้างเป็นการละวางในเรื่องราวที่มันจะไม่เกิดความหนักใจความวุ่นใจความกังวลใจบ้างวางได้เห็นแง่มุมที่แท้จริงของมันแต่ก็เป็นความเจริญที่ปรากฏที่ไหนในจิตใจของเราเป็นความดีที่ปรากฏที่ไหนณตรงนั้นณจุดที่เราทําตรงนั้นเป็นความดีความงามปรากฏขึ้นทันทีความพอใจความไม่พอใจก็มีมาก็ผ่านไปอันนี้มันก็ธรรมดาแต่ความดีให้รักษาไว้ท่านผู้ฟังรักษาทําสิ่งที่เป็นความดีแม้มันจะทําได้ยากสละออกความชั่วความไม่ดีแม้มันจะให้สละออกได้ยากก็ทําแต่ทําความดีละความชั่วทําจิตให้บริสุทธิ์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร